नहीं, मगर वो एक बंदा जिस पर हमने इनाम किया और हमने उसे बनी इसराइल के लिए एक मिसाल बना दिया।